sa pagitan ng simula't katapusan. Matagal ko nang pinag-iisipan bago mo ako tuluyang iwanan. Ihahatid kita kung mayroon akong natutunan sa dami ng ating pinagawayan. Yan ay wala akong dapat patunayan. Ihahatid kita. Naisip ko rin namang umalis na ng tuluyan, pero hindi tamang ikaw ay iwanan nang walang paalam, alang-alang sa pinagsamahan. Ihahatid kita dun sa lugar kung saan ka magiging masaya. Kahit na hindi ako ang kasama, ihahatid kita. Walang mangungulit, wala nang magagalit. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita. Binigay lahat ng makakaya, pag-ibig na tapat mula nung una. Ngunit lahat ito sa'yo'y kulang pa, kaya ihahatid kita. Naisip ko rin namang umalis na ng tuluyan, pero hindi tamang ikaw ay iwanan nang walang paalam, alang-alang sa pinagsamahan. Ihahatid kita dun sa lugar kung saan ka magiging masaya. Kahit na sama, ihahatid kita. Walang mamumulit at wala nang magagalit. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita. Di ka hahuling, di ka pipigilin. Huwag mag-alala. Ihahatid kita dun sa lugar saan ka magiging masaya. Kahit na hindi ako ang kasama, ihahatid kita. Walang mangungulit, wala nang magagalit. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita kung saan ka magiging masaya. Kahit na hindi ako kasama, ihahatid kita.